الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. خطاب دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا او دا اغا صفتون را جمع کری اغا صفتون چیغا دا رسالت او دا نبوت سره لازم دی. اگرچه نورو پیغمبرانو کی دا صفتون ټول نو جمع شوی دا اللہ رب العزت خاص دا دی آخری پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا پارا جمع کرل. سو قرآن کی رازی او سو حدیث کی رازی جنبی علیہ السلام ویلو جلی خمسط و اسماء زما پینزن امون دی زم محمد یما زم احمد یما او زم حاشر یما زم عاقب یما او زم موفق. کلی پینز ذکر کری کلی دینا ام زیاد دا دوه قران کریم کې احمد او محمد بیان شوی. او حاشری او طویلو چې زب خلق را جمع کوم په دې دین باندې حشر جمع کول طویل شي. او عاقبه او طویلو زکه ټولو نرستو راغله دنیا ته. ماہی و طویلی ذکر چه اللہ و دد پوج بانده دا دنیا نا کفر و شرک لری کئی محوہ کئی بے. نور چکم خلق بیان کری زیاد اغیطا صفات ویلشی اسمانی تک دیده کی چیز کرکی شاہدن و مبشرن و نذیرن دا ټول صفات دي رسول الله صلی الله علیه وسلم. الله خطاب کوي چې ما ته دنیا ته ادي کارون د پاره لېګلې. یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا ای پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم مونگ لیگلی تا دنیا تا بیان اونکے دا معنی کئی مبصرین شاہدن. ابن کثیرم وی قرطبیم وی شاہدن بلا الہ الا اللہ تبا دنیا کے ددی خبر گواہی کے ارزه کی بعد دې اعلان کړي چې خلقم د دې کلمې شهادت کی. دا سی ابن جوزیم وی شاهدن اے بالوحدانیت لله تعالی تبا دنیا کی بیان کئ د الله د وحدانیت دا صفت دنیا کی داغه د دعوت سره تعلق ساتي د وحی سره تعلق ساتي او په دې معنا باندې قران کې راغلي او سوره مزمل کې جنا ارسلنا چې په امرمو دنیا تلېګلې شدید پار چې بیانو کې خلق وتا داسې بیانونکې هم لېګلې کما ارسلنا الی فرعون رسولا څنګه چې موږ فرعونانو ته موسی علیہ السلام لېګلو د بیان د پاره دعوت د پاره نو تم د دې د پاره لېګلې شاهدن بیانونکې د قران د ولمانا د شاهدن او بهتره معنا د قران د نورو آیاتونو مناسب اباظو مفسرینو د آخرت په لحاظ سره چې شاهدن تبا گواہی کې قیامت کې په نورو امتونو باندې ځکه امتونه به انکار کوي چې موږ ته څوک نور راغلي دنیا کې قوم نوح علیہ السلام او داود علیہ السلام او نوری چې الله تنه تاسو کې چې تاسو څوک راغلي ناغي وایي چې څوک نور راغلي بیا الله پیغمبرانو ته وایي چې تاسو غواهان شته چې تاسو یې چې موږ ته بیان کړل نو په گواهی کې وا دا پیغمبر او دا امت راوستی شي دیبا گواهی کوي په نور امتونو باندې د قران په جوان چې قران کې هر څه بیان شیو کنه نغې د قیامت سره لګولې چې شاهدن ولیکن اوله معنا به تر دا ذکر سلنا کې ویلې دنیا خبره کوي چې تاسو مونږ دنیا ته لېګلې شاهدن د بیان د پارا دعوت د پارا چې مخلوق ته د الله دین بیان کې قران بیان کې او د الله وحدانیت و تا بیان کې ومبشرا ونذيرا هغه بیان کې بدو خبري ولې څوک بستا خبره اومني تابیداری بو کی ایمان براوڑی نتباغی لخوش خبری ورکے پا جنت سر ومبشرن للمومنین بالجنت ونزیر او بیر اغا خلق چی انکار کئی دا قیامت دا عذابننا او دا جہنمنا دا شاہدن سر تعلق ساتی کنا د کله چې پیغمبر بیانو کې نو خلق دوه قسمه شي څوک هغه سره مرګرتیا وکي دا خبره قبول کی ایمان راوړي مداغیره پاره الله طرف نه خوش خبری په جنت سره څوک انکار وکي خلاف وکي مداغیره پاره نذیرن وداعيا الى الله باذنه او یې ته دعوت ورکوونکې په طرف د الله باندې داعيا دعوت ورکوونکې مخلوق لا او دعوت تصور کې الى الله دلته هم دا معنا کې مفسرین داعيا الى الله داعین بالتوحید و طاعته مخلوق تبا د الله وحدانیت بیان ہے او مخلوق تبا الله بندگی او طاعت بیان ہے مخلوق برابلی الله تا الله ترا بلل سدي داغه عبادت تا داغه طاعت تا او داغه توحید تا باذنه ویله نو یو معنا تا کی چې کستانه څوک تاسو کی چې ته مونږ له دعوت راکې الله طرف نه ته راغلی و نو تا ته دې خبر اجازت کړې. بل حدیث کې عمر راغلیو نبی علیہ السلام صفت او مثال بیان کړو وګت حدیثو چلاره بل عزت ویلو لکه دنیا کې یو ډیر مخاورز انساني هغه مل واستیا تیار کی او استاد ویلګي او توي چې خلق راوله خلق الذي غسر چې مالک وته اجازت کړی کنه کومالی کی اجازت نه کړې نو داغه استادې په خلوان سوک نزي نو به ویلی چې چا داغه دعوت قبول کو اولاد عمل واستیا کې ځان شریک نو مالک ته نه خوشاله شو رضا شو دعوت قبول کو او مالک تنه خوشاله شو او هغه څوک چې هغه دعوت قبول نکو نو دعوت تنه هم پاتې شو او مالک تنه هم خپه شو. ویلو چې دا مثال دا دی چې الله رب العزت جنت تیار کړی دی تیار رزق دی بس خوراک ته پاتې دی او استاد را لګلې او اجازه ته وته کړی دی چې زما طرف نه دعوت ته دې ټول خلق ته تو توه زما طرف نه ولې چې مالک اجازه نه کړي او څوک لړ شي نه هو او شرمېږي رسواشي نو به اذن هي وسره زکویل. اگر که باز خلق کوئی چې دا خود ارسلنا کنه معلومه شو کنه چلای مال یې غلې ته چې هغه را لګلې نو دا غي اجازه معلوم شو کنه نو به اذن هي او بیا څه بل معنا کوي ها دا بس معنا یې هغه بدای به اذن هي پاسانتیا سره ولې دین خو ګران دی او چې الله په چا باندې آسان کی کنه دا دعوت قبلول د پیغمبر دا ګران کار دی خو لیکن به اذن هی د الله په آسانتیا سره د الله په توفیق سره چله توفیق ورکی نو هغه آسان دی ګران نه وتا بیا دا معنا کی ولیکن اول معنا به تر دا زګدی کې دا مطلب دی او دا فائدہ ده چې انبیاء او چې مخلوق ته دعوت ورکاو نو د خپل ځان نه نور کاو د خپل ځان نه او تاسو امر او نه نکول بلکې چې الله او تاسو ویل او هغه او ته بیانول باذنه وسراج منیر او ته مونږه لګلې دنیا ته په مثال دی او چراغ او چرنا کوونکی د پیغمبر مثال یې ذکر کړ د چراغ سره سراج دیوي رڼا کوي خلقو ته ولې هدایت په دنیا کې رڼا ده کړه څنګه چې تیار کې ضرورتي د چراغ او د ډیوی چرې سره خلق ترناو شي او خلق پاغي باندې زمې او پیجنی ځان بچکی پیغمبرون چې دنیا ترغه نور له او سره هدایت ور سره د الله کتاب ور سره دغې پوجي باندې خلق د ډیرو تیرونو راووت رڼا تراووت او داسی چې هغه رڼا یې داغه نه واغستا داسی ډیوا او داسی چراو چې په لکونو خلق ته نه وړو رڼا یې ته وړه هوا کمې دنه وجهم دا چې وی تشبیه مثال د بل سره نه دی بیان کړي د ډیوی نه خو زیات رڼا کوي شمس نور داسې زیات رڼا کوي قمر سپوږمۍ لیکن الله دا غي سره مثال د پیغمبر نه دی بیان کړي د یوسف ادو د وجنه یو دا چې غي تاسو کړی دی شي دنوار نظر تا که خلق تنگی پزمکا بانده اولی را اولی چیل اگون تی گرمی پیدا شی ناغل بس اکوالت لی چی رنا تی نر اولی اگه ترسی دگران دی دقا سی سپوک میں بل ادال چی اگی خطو لرد پیو حال نی کنا ننورم سواخ دے ترغی پوری نبیا فناش اس پوگمیم سواخ دے ترغی پوری نبیا فناش لیکن اللہ چی پیغمبر را لے گلے ہو اگلے کم دا دین او دا ایمان او دا توحید رناور کلے وان ناغی باندی خوفنا نرازی اگو بتر قیمت پوری پیو حال باندی بل ادادا دریم وجہ چی ڈیو چی دا خپ آسان باندی انسان ور ترسی و رنا تی ناخلی ار سمر چی کار سمر لیتکی تی نبلی نور چراغون تی نبلی نو پاگی کسا فرق نرازی دقا سید پیغمبر علم او ہدایتو چی سمر مخلوق تی نوولو دین تی نخلقو تختو ملکونو تا لیکن پاگی کی سفر اقران اگه نورم داگی کمال زیادی دو زیادی دو زکی و تصراج منیر ویلی تا دیو جنا چیر سوک و ترسی دیشی ور سوک تینا رنانا غستیشی بغیر دس تکلیف نا گرمی خو پکی نیشتا بل ور سره منیرن ویلې چې چراغ غره ډیوا دوه قسمه ده یو هغه چې ری کې تل خلاص شي پت پت کوي او کله باتی دوا شي خراب شي نه هډیو نشو کنه هغه علماء لیکلي غره ارسوک چې معلوم نه دي ویلی چه سلاستن تزنی دری سیزون دی پا دنیا کی چه سڑی ٹپی ٹپی دستوی چه وحا کمشی فارسی وی دری سیزون دی چه سڑی ٹپی ولی ٹپی گی وی سراجن لا تزویو یو داغی ڈیوی دو جنا چه غی بلیو غم لکی تی بلیو دیم لکی رنا نکی بس دویم قاسدن بطویون ناراس بنده لگلی چه دو که پیر اوڑا لکه دو که دغر اوڑا او غب دی خبر چه کم پلت لیدی قاسدن بطوی ناراس بنده چو دلی گو چتا نزا ناسی وست میلما بزیو نبا پی راشی نبا چینی راشی نبا بسکٹ راشی اگر بار پس چلتا صدر تتلین او بل ومائدتن ینتظرو بل اگر دسترخوان چی غوڑی دلی دی او خلق ناس دی چوری گا پخی گی وری گا گنٹا تی رشیو بس تیار ده وای خا بلګ انټه تیر شي اتوام نه سنگ پخیگی نورتے پخی ویدادری سیزنی چی انسان خواری و کمزوری کئی کنخا سراجن لا تزیو دیوچی پت پت کئی و رنان کئی او قاسدن بطوی ان استاز لے گلے دے اکبر باچا او مائدتن ینتظر اگر دسترخوان نو سراج سره منیر زکاوی چنه نا تیل پکی مشتا باتیم سمان خرنا اگر سراج نده منیرن لفظ و سر زکاوی لیخا دا صفات تی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی دمرا ندی راغل لکا سنگ جمخ کی کتابنو کی راغلی ابن کثیر لکی چبن اسرائیلو کی یو پیغمبرو شعیاء علیہ السلام اللہ رب العزت و تووی چزتا تواحی کوما زتا تا دیو اخری پیغمبر صفت کوما و یر دن نشی گواری انی ابعثو امی من الامیین زبا یو امی پیغمبر را لیگم پا امیینو کی پا عربو کی لیس بفض ولا غلیظ ولا سخاب فی الاسواق چنبا داغا پا جبا کی سختی نوے پا طبیعت کی عزر کی سختی وی انباغا وازو نکی پا بازارو نکی چغی مغی داو جاہلانو خلقو کار دا وَلَا اَتْبَعُ السَّيِّئَةَ بِالسَّيِّئَةِمْ او کسوک وصر سختو کی داغی جواب پا سخت نور کی ولیکن یعفو ویسبحو ما فی کی مخلی بیویلو چه افتحو بهی اعیناً عمیاً و آزاناً سمماً و قلوباً غلفاً زبار ده دپو جبان دی دنیا کی رندیس ترگی بینا کوم او بن غگونا بکلاوم او بن زلونا بکلاوم یعنی اگر سترگی چیغی سلی دلی نی حق نی لی دلی نا خوراندی دی کنا نو دا پلی گلو سر بزا خلق اگر سترگی با کلاو کما اگر وگونا چی حق ندی اوری دلی طول مری خلق دروغ مروغ اوری دلی اگر پا قرآن سر کلاو کما او دا غصی غزلونا اجعل منطقه حکمتا داغه خبرې با ټول حکمت وی وبره شعارا او داغه عادت با نیکی بس احسان یو بل سره خیر خواهی همدردی وتقوا لباسا او تقوا به لجامه جوړه کما وعفوه خلقا وطبیعتا او ما فی کول نرمی کول بداغا اخلاقی او داغا با طبیعت وی دا اگدو صفات بیان شیو تورات کی انجیل کی راغلی ندل تیدا صفات بیان شو چمنگ دنیا تا دید پار لے گلے پنزو صفتنا چشاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیاً وسراجاً منیراً وبشر المؤمنین نخوش خبری ورکا مؤمنانو تا ولی مبشر وی کا ناغا چاہتا چاہ خلق تزیر ورکی خوش خبری ورکی نخوش خبری ورکا خو خاص مؤمنانو تا چستا دعوت قبلی استا مسلمانی بین لهم من الله فضلا كبيرا چې یقینا بشارت دی ته ویخه هر ځای کې چې قران مومنانو ته بشارت ورکوي. نو بس په الفاظ باندې او بلاغت او فصاحت باندې او په عربیت باندې دا سکی چې نور ځای پکې نه وي بے ان دا دی یقین د پاره راځي شکل لري کوي لهم چې خاص دی د پاره غوړ نور جاده پاره نه خلق وړيري اور یو بوي چې زه فالاوینا لهم مؤمنان د پاره دي من الله اذا الله طرفنا ده فضلن کبیرن ډیر لوی مرتبه ډیر لوی احسان چې الله تکبیر وی کنه. نو بس نور تفصیل او وضاحت الله تمعلوم دی چې الله دې له سو تیار کړی دی. نو نه پیغمبر ته ولا بشارت ورکته مې لګلې دې ته پاره چې ما دې مؤمنان له ډیر لوی فضل تیار کړی دی ډیر لوی مرتبه مې جوړ کړی دی د آخرت نعمتونه. اوس وتا خبره کوي چې پاول کې کړی و ولی نبوت خو پورا شکر د نبوت چې کم لوازمو کم صفاتو اټول برابر شو چې شاهد دی مبشر دی او نذیر دی او داعی دی دار سره برابر شو. رسالت کې شک نشته دی. نو مخلوق چته دی د ټینګې دی شه هغه دشمنانو دوه قسمه یو کافرانو خکارا و بالمنافقانو چه خکارا بے زانتا مسلمانانو یہ کلمی بے وی منزون بے کول نور پذرونو کی کافرانو پرخنو پگی تو دی دو قسم خلقنا نبی علیہ السلام تریر مشکلات. نو صورت چی اول کی شوروکا و نومی و طویلیو یا ایوہ النبی اتق اللہ ولا تطع الكافرین والمنافقین. اے پیغمبر پاک خاص د لانه یرا کوا څنګه چې یرا کوي دا صفات ځان سره همیشه اوسا یو او کافرانو منافقانو خبرونه مانی غیبت توبه را لاندې باسي غیبت ته ځان نږدې کوي په هغه او پسته باندې ولا تو تیع چې خبرونه مانی ګره دا ډیر چالاک خلق دی ډیر سیاسي خلق دی دی چې په زور باندې تاسو را سو نکړل نو زه په هغه پسته باندې تاسو ځان را نږدې کی چې زمونږ روري زمونږ عزیزي او مونږه ستای عزت یو ته زمونږه عزت یې هی د دې خلقو د سیاست ته خدای ته اصلې وراګیر کی او بس داس وې کی الله رب العزت و توي چې ولا تطيع الكافرين والمنافقين بیا دا توي ما دې خلق خبرونه معنی کارواته وای ښا یم ما استاد سره انکیږي دا سوار لسمې صدې روغ نه ده چې مشران رااله خو چې روغه کوي که څه کوي زما استاد سره انکیږي روغه باندې کی چې زما خبرو معنی زما دعوت قبول کین چې غد الله دعوت تیم سن چې دی نور مومنانو دا مستاسو خلقو کنه دیم مستاسو په شان پتیار کې پراتو کنه دیم دی لا تو منات تو ذات پراتو کنه خو چې کله اغیله رخصت ورک او زما مرګرتی او کړه او زما او دا غیرو او شو روغ دی ته وي چې اوس با په مرګ باندې هم دی او بل نه جدا کیغو اوبه سجدا ای سلګ واخ وای کنه نو تاسو هم خبر او منه نوروغه بوشي صلح بوشي که تاسو خپل شرک لک نیولی انې پرې ده لا تو منات باندې اعوذ بالله وحدانیت بیانوم نظر ان کی وروبه خو نه یوزې کی خو خدا دویم زلته وي ولې زکاری با کوشش کو او ویرا زمونگا تمو اسرشتے خیر دمونگا نومی دنیو او ظالمان خلق ولا تطع الكافرین والمنافقین چره خبرو نه منی د دې کافرانو چې ښکارا کافران دي او د دې منافقانو چې تاسو سره په مدینه کې دي او پارس کې در سره شریک دي خو لیکن پزړ کې کفر دي یو شه دي دی وتا تړي جرګه او مشورې کې او منسوبي و جوړي خو لیکن د دې خبره باندې مانی چې نه مانی نبی آبا دی دا زور نکار اخلی نقصان با در کئی ضرر با در کئی کنور سنی دا خلی سپک سپوری با کئی نو دا عزاهم پروائی مساتا اڈوائی مچی دا انسانان دی ندا سی پا دیلارو که دا سپی او پیشوگان او خرگرزی کنا بس دوا سی و تا گورا چی دا هم خردی و زنده سر دی و جانور دی ناغی سوک پروائی ساتا ودع ازاهم ضرر بتا ترسی د دینه دغه شک نشته ده ولیکن تبه پروان ساتي تبه سګانی نه اصله کمچ په پوزه کینی ودع ازاهم او پریدا د دې د ضررونه او تکلیفونه نور څه نشته خو څنګه علی عمران کې تیر شیو چې د خلیفہ بزی رضی وضعیتی نور تا دو سنشی ویلے الا ازا لن یذروکم الا ازا چری تا تا نقصان نشی رسول ہاں بزی رضی وینو یہ دیکھا ندا سا خبر ادا دادا گیڑو پروام سات چی ما تا نوی بل چاہتا وی و توکل علی اللہ او اعتماد کوا پا اللہ باندی نو هر خبر با صحیح شی هر مسئلہ با حل شی ذکر توکل در طول و مسئلو حل لکھا دیو صفت پا انسان کے او نبی علیہ السلام پاک صفتنو کی دوم راغ لیو نمونو کی چی دے متوکل دے دیچ ار سکینو پا اللہ باندی توکل کی خوا دیتا نگوری چی دشمن زورور دے که کمزور دے دیر دے که لگ دے و توکل علی اللہ و کفا باللہ وکیلا او کافی دے لازم وار اگا با دی حفاظت کی اگا با دی ساتی تا سر وعدہ کلی دا چیزا با دی حفاظت کو ام دیتا سنشی ویلے دائی وازی پیغمبر تنوی بلکہ ہر مومن مسلمان تاوی چتا پا دین باندې کلا کې په توحید باندې کلا کې په عقیده باندې نو د خلق او طرف نه وتا ته ډیر قسمه قسم ضررونه مصیبتونه کله په یو رنگ کې کله په بل رنگ کې سبسچل کې ودع ازاهم پر وایم سات بلاس وتوکل علی الله بس په الله باندې ځان وسپاره کله کې شیطان تا توسوسه وکي چیرې چا ته ویل غواړي چې دې ظالمان د دې څنګه نه بچو چې څوک وای داسې چې وایو وتا نظر وای چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم تو خدای وي الله شته او زه بندیانو پسې ګرځم بنده خو زوم یم کنه بنده وسو کی ما سره یا الله معافی را تاو کې چې زما فکر بل پلال چتئی او ته دی مواره او ته کافی دار خبره نو لید د بل چا سوچ کوم د بل چا فکر کوم بل چا وان نملا تلم نصر پلا وان نملا تلا چلشت دې داغه نو سوال کو هغه ته بجلا او فریاد کو چې سوک ته خبر نه ای چې بنده لذی خډیر لوی لوی سامان نه بو زان سره به مخاورز خلق بوزي کنه چې ما خو نه پیژنې دیبو ته وینو ګاډي بوله کین ډوډۍ تنظیم بوله کین لوی کښاله وته نه جوړي او چې الله ته وای کنه هیڅوک به ته خبر نه ای بس پټ چرته پتیار کې کینا منځ کوا او بیا ور پسې سوال کوا چې الله ز ډیر کمزور یم سمره چې ویلې شندوره وای زکه چې الله کمزور امداد کوي نوح علیہ السلام وی انی مغلوب فانتصر الله ز کمزور هم زما امداد کوي نو تم دا سوا یا کنا قرآن خودی دا پار نازل شوی نو پا اس طریقی با تا پریشانی نکے تا بانی با تکلیف نرازی آخر دعوان